الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ کارساز ہے، وہ اکیلا خالق نہیں، مالک بھی وہی ہے. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، پاک ہے وہ ذات، ملکوت كل شيء، پوری کائنات کی ملک جو ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، ساری کائنات اسی کی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے اور رازق بھی وہی ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہی رازق ہے، وہی قوتوں والا ہے. کاش کے مسلمانوں کو اس بات کا یقین ہو جائے، جو رزق اللہ نے لکھ دیا ہے، لا يرده كراهية كاره ولا يجره حرص حریص، کوئی ساری زندگی حرص کرتا کرتا مچلتا مچلتا مر جائے، کوئی روکنا چاہے کہ میں نے نئی رزق لینا، جو اللہ نے لکھا ہے وہ مل کے رہے گا. جو اللہ سبحانہ و تعالی نہیں لکھا، زور کو لگا لے نہیں مل سکتا. جب تک یہ عقیدہ نہ بنے اس وقت تک اس دل کے اندر چین اور سکون نہیں آ سکتا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح کہا تھا، کہا میں نے زندگی پہ غور کیا ہے، انسان کی قلق، اضطراب، فرسٹریشن کے دو سبب ہیں. ایک، انسان وقت سے پہلے کسی چیز کی خواہش کرتا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے، پہلے نہیں مل سکتا، اس لیے پریشان ہوتا ہے. یا انسان جو لکھا ہوا ہے اس سے زیادہ طلب کرتا ہے، اللہ نے جو لکھا ہے اتنا ہی ملے گا.